wyboru do koloru. Dla każdego coś dobrego na śniadanie. Czy dżem, czy nagranie na miejscu 143. Topu wszechczasów. Ciąg dalszy za chwilę, ale zaglądamy za Państwa do kalendarza. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Jak ten rok pędzi. Środa, 4 stycznia przed nami. Kwadrans przed godziną 8:00. To wtedy ma obudzić się słońce, ale wiemy, dziś za chwilkę też usłyszymy w prognozie pogody, cóż to za słońce pan synoptyk przygotował dla nas. Zajdzie po 15:30, zatem dzień potrwa prawie 8 godzin. No, brakuje 8 minut do tego, by dzień potrwał 8 godzin, ale co optymistyczne akcentujemy, rzecz jasna, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Już prawie 10 minut. Imieniny Anieli, Benity, Eugeniusza i Tytusa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 4 stycznia, 6 minut po godzinie 5. Cry. A dżem to był do kanapki. A jeszcze dżem to będzie do kołyski. Pycha. Bielsku minus jeden sypie to białe coś, a w radiu nazywają to śniegiem, to pan Witek. No jeszcze pan Tomek do nagrania, którego słuchaliśmy przed chwilą. Summertime. Ależ zrobiło się piękne lato. Pan Tomek uwielbia tę wersję i życzy miłego letniego dnia. 11 po piątej. Sprawdzamy. Na lato to mi nie wygląda. Ma być pochmurno, będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Na wybrzeżu możliwe także burze, choć miejscami pan synoptyk nie wyklucza przejaśnień. Wiatr dość silny i silny w całym kraju, porywisty, nad morzem do 90, wysoko w górach nawet do 110 km na godzinę. Rzecz jasna, przy tak silnym wietrze będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie na razie spada, później zacznie rosnąć, w południe wyniesie 979 hektopaskali. Temperatura w dzień wyrównana, od minus 1 stopnia na południu i wschodzie, plus 1, plus 2 w centralnej części kraju. Lokalnie na Pomorzu Zachodnim najwyższa temperatura, tam 3 z plusem. Wiele osób głosując na 23 top wszechczasów zaczynało. Zdaje się, pierwszy głos padał właśnie na Aerosmith. Zazwyczaj, tak jak w przypadku pani Kasi, która przed godziną 5 pisała właśnie na nagranie Dream On. R.E.M. także w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś Michael Stipe, wokalista formacji, kończy 57 lat. R.E.M. Everybody Hurts na miejscu 146. When your day is long. Laos. Też na słuchu i pan Staszek gorąco pozdrawiamy. Nasz Maruda Maruder trójkowy ze świąt dziś. Dzień zacierania śladów oraz Światowy Dzień Gryfu. Gryfu, gryfa, nie konweniują chyba. To od pana Stefana. Pięknie dziękujemy. Jeśli chodzi o te, bardziej bym powiedział, może riffu, no to te gitarki rzeczywiście dziś nasycone. Pan Karol pozdrawia w połowie urlopu, składa wszystkim najlepsze życzenia noworoczne. No to pan Karol wie, jak zdenerwować tych, którzy niekoniecznie chcieli, a musieli wstać. Odwzajemniamy serdeczności. Także pani Marta Kryniczanka jest z nami i prosi pana Tomka parzącego kawę dla naszego grona, żeby jednak tak mocniejszą troszeczkę w stronę Krynicy, bo ciężko się podnieść z łóżka. No mam nadzieję, że kolejne nagrania z topu wszechczasów będą państwa podnosiły na duchu. Im bliżej szóstej, tym więcej gitar i mam nadzieję żywiołowości, choć zazwyczaj przecież to też niekoniecznie musi iść w parze. Miejsce 147. 22 minuty po godzinie 5. To dub. włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. Ty choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć, minut po godzinie 5. Prócz topu wszechczasów także przypominamy sobie te fantastyczne, nieśmiertelne nagrania z dzisiejszego kalendarza. I tak w 1809 roku urodził się Louis Braille, nauczyciel w paryskim zakładzie dla niewidomych. Jest twórcą alfabetu, który można odczytać za pomocą dotyku. 117 lat temu w New Haven w stanie Connecticut sprzedano pierwszego hamburgera, rok 1900. W 1933 roku Kongres Stanów Zjednoczonych ogłosił 11 dzień października Dniem Pułaskiego dla upamiętnienia rocznicy śmierci generała Kazimierza Pułaskiego w bitwie pod Savannah, przypomnijmy, w 1779 roku. W roku 1936 magazyn Billboard w Nowym Jorku opublikował pierwszą muzyczną listę przebojów. To było 81 lat temu. No coś mi się wydaje, że moglibyśmy do tej daty wrócić. Na przykład w porannej audycji zapraszamy do Trójki w nowym cyklu Urywki z kalendarza. 81. okrągła rocznica, pierwsze notowanie listy przebojów magazynu Billboard. No, zobaczymy. Zachęcam do słuchania w porannej audycji Urywki z kalendarza jeszcze przed 7. W 1941 roku zmarł Henri Bergson, francuski filozof, jeden z najbardziej wpływowych myślicieli ubiegłego wieku. 57 lat temu z kolei zginął Albert Camus, francuski pisarz, publicysta legendarnego pisma Combat, także laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1957 roku, autor Obcego i Dżumy. Rok temu zmarł Edmund Wnuk Lipiński, socjolog, także pisarz science fiction. A 6 lat temu zmarł Jerry Rafferty, szkocki piosenkarz i kompozytor, zdobył sławę w latach 70. No i także jest z nami obecny z nieśmiertelnym nagraniem Baker Street, z którego to zaczynamy dzisiejsze spotkanie z muzycznym kalendarzem. Jerry Rafferty w muzycznym trójkowym kalendarium na 6. rocznicę śmierci. Wspomnienie artysty. Ciąg dalszy to już urodzin artystów z 4 stycznia. Za chwilę, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Ach, wymyśla pan synoptyk z tą zimą, państwo komentują. Między innymi pan Paweł, już miało być lato, a tu maszcie. No pochmurno, deszczowo, śnieżnie. Nie dość, że śnieg, to jeszcze deszcz ze śniegiem i sam deszcz. A do tego na wybrzeżu możliwe także burze. No to już nawiązując do tego, powiedzmy, letnie burze, może i śnieżne. No nie żartujmy sobie, bo miejscami na wschodzie spadnie do 5, a na południu kraju do 15 cm świeżego śniegu. I to tylko w ciągu najbliższej doby. A później chwyci mróz. Jak słyszałem wczoraj w prognozie pogody, pan z okienka informował, że do 25 stopni w sobotę. Odczuwalna do 35, oczywiście poniżej zera. No nie w większości regionów, nie w centrum kraju, ale tylko miejscami wysoko w górach na południu. Miejscami dziś możliwe większe przejaśnienia. Wiatr dość silny i silny, to także akcentujemy. Nad morzem w porywach do 90, w górach do 110 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. No i te zawieje i zamiecie także w ciśnięciu. W południe w niskie wyniesie 979 hektopaskali. Rano będzie jeszcze spadać, później zacznie rosnąć, więc taki ciśnieniowy też przekładaniec. A na termometrach w dzień temperatura wyrównana od zera na Podlasiu, w centralnej części kraju plus 1, plus 2, najwyższa temperatura do plus 3 stopni, to na Pomorzu Zachodnim.

in tears, Elliot. If he knows, we'll be measured out, measured out, measured with garbage spoons, in tears, Elliot. Crash Test Dummies, tu rodzinowo. Za 16:06. Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Maćka spod Babiej Góry. W Zawoi pochmurno, świeży śnieg, wiatr silny, porywisty, nie widać gwiazd, temperatura -1,3. Od Pana Maćka z Wrocławia też gorące pozdrowienia. Pan Łukasz walczy na trasie między Łodzią a Olsztynem tym razem. No i gorąco pozdrawia, podpisuje listę nie tylko za siebie, ale także za Panią Paulę. Też na słuchu, ale jeszcze nieaktywną na naszej budzikowej liście. Dobrze, są tutaj dwie parawki. W nowym roku wszystkiego, co najlepsze od pana Piotra, pod Opolem zero i mocny wiatr z odrobiną śniegu całą noc. No jeszcze chwilka i kolejarze z nocnej zmiany do Domciu. Pan Karol Strzepnicy informuje, że to wszechczasów dziś 5 utworów, na które głosował w samej pierwszej dziesiątce, 3., 4., 5., 6. i 10. miejsce. Pan Karol obiecuje, że w następnym notowaniu będzie bardziej precyzyjny. Pani Monika z Rybnika o tym, że zaspy już są, nie zaspał, a jest z nami pan Waldek z Krasnego Stawu i pan Tomek dla naszego budzikowego grona codziennie parzący kawę. Pan Tomek z Katowic. Jeszcze pani Jasia i pan Mikołaj. Wieje i pada deszcz, to we Wrocławiu ze skrzynki SMS-owej z ostatniej chwili. A także od pani Julii. Gorące życzenia noworoczne od pani Kasi Wiejskiej, korespondentki. Promienko na nasłuchu i pan Łukasz, i jeszcze pan Jacek z okolic Kielc. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. Lista obudności sprawdzona. A my wracamy do 23. topu wszechczasów. Just an earthbound mystery. Floyd i Learning to Fly na miejscu 148. Tak, w notowaniu 23 topu wszechczasów mają się miejsca od setki w dół, ale akcentujemy to i szkoda byłoby również i tych nagrań nie prezentować, tym bardziej, że mnóstwo z Państwa głosowało na te właśnie utwory, a teraz jesteśmy przy miejscu prawie 150 dopiero, albo aż, a to są utwory, które zdobyły od Państwa około 1800 głosów. Ciąg dalszy za chwilę i wygląda na to, że zgodnie z założeniem dziś szczęśliwie dojedziemy do miejsca 150. No ale po kolei. 9 minut pozostało do godziny 6. Z kartki z kalendarza dziś środa, 4 stycznia. Słońce, no jeśli w ogóle, to obudzi się przed godziną 8, zajdzie po 15.30, ale co ważne, dnia przybywa i już prawie 10 minut, dzień dłuższy od najkrótszego. Dziś imieniny Anieli, Benity, Eugeniusza i Tytusa. Wszystkiego dobrego. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich. Własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia. Może być najlepszą. Pięknie i wzruszająco i na przekór w budziku do kołyski Dżem, już prawie na do usłyszenia. No i jutro zaczniemy od miejsca 151. To będzie iście karnawałowe nagranie. To już zachęcam do słuchania. Kolejne miejsca z 23. topu wszechczasów. Jutro i pojutrze także w Trzech Króli w budziku. Niezmiennie zachęcam do pozostania z nami. Pięknie dziękując za dzisiejsze spotkanie i zapraszając do porannego zapraszamy, które już za 4 minuty, bo za 4 minuty o 6 serwis. Dziękujemy bardzo. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodaj, Anna, do usłyszenia miejsce 150. Living without you by my side.